www.attableek.com, The Reviver of Iman. उनकी जिंदगी जानवर से भी बदतर थी। जितना बार नबी उतनी बार जानवर जारी है, बहुत बड़ा डॉक्टर कहा जाता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन कराया जाता है, दोबारा डॉक्टर बनाया जाता है, सबसे बड़ा डॉक्टर इसी तरह दौड़े जारी है, अपनी तमाम को पहुंचा हुआ था। इंसानियत भी वो खत्म हो चुकी थी, ऐसे वक्त में रहमत बना के भेजाना है। इंसानियत नहीं थी, बड़े दाहिनी जो शराफत की रहे वो भी नहीं थी, हजरत जी फरमा देते हैं माशाल्लाह। दाहिनी जो शराफत जो होनी चाहिए वो भी नहीं थी, मतलब ये यहां से यहां तक सब है, यहां नहीं खोना चाहिए। शरीफ आगे खोए चाहे शरीफ हो ये बैठे, ये वो लोग ये भी खुद बैठे थे। ये मिसाल देते तुम्हारे ऐसी जाहिरियत थी कि जो शर्म हया जो होनी चाहिए थी वो भी खत्म थी। ऐसी सूरत में लगी अपना सफलता और नशीब है, आपका वजूद ही उनको गवाना नहीं है, वजूद ही गवाना है। अल्लाह ने रखा इज्जत के रखा, परेशानियां आई, बहुत परेशानियां आई, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरीक पर जब है जो तरीक हक था नहीं बता रहे, उसमें कोई किसी का सौदा नहीं होता। बहुत उनकी चिंता निकाल बेटे सुना कर लो क्या अब्बा होगा जो मेरे हाथ चार व्यक्ति ये सुरत लीजिए तब भी इसका सौदा नहीं कर सकता। उसको अल्लाह ने नबूवत दे के भेजा है, उस नबूवत का एवं किसी चीज से उसकी मसाले नहीं हो सकती। नबूवत उनकी उनकी भी वफात हो, हरा खानी का भी वफात हो, वो जाएंगे की पूछ पड़ा थी माली एतवार से वो चीज का जो माली था वो भी मुकदम करा जाता है। मेरे हजरत अबू तालिब उन्होंने बहुत जो समाया ईमान नहीं जाए समाया वो भी खत्म हो गए। पहले अब्दुल मुत्तलिब खत्म हुए, फिर ऐसी बात अल्लाह ताला आपको खुद अनपढ़ दे दिया, वो मतलब हमने आपको आए पाए मालूम को उसके बाद ही आज ही जो लोग मानता नहीं हुए थे वो वैसे देखा आएगा। हमने आपको आए पाया अपना आधार पाया तो हमने बड़ी कर दिया अरे बीमारे खदीजा शाहिदा सर हमने बड़ी कर दिया हमारे खदीजा से अगर खदीजा से शादी करा दिया माता को अरे बीमार शाहिदा सर अरे बीमारे खदीजा हमें आपको आए पाए तो बड़ी कर दिया है। लिखा भी गीता में जो सुनाता हूं कि पहले आयल बनो तब मेरा आएगा, खुद कुछ इसके लिए अपने अंदर पैदा करोगे तब उसको मेरा तो मिलेगी तुमको। حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بے روزگار, کوئی مددگار نہیں, اللہ تعالی غنی کر دیا. کیسے غنی کر دیا؟ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں, آئے بے مال خدیجہ, خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا. بہت سسرال تو ایسے غنی ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا شاہ صاحب نے, ایسی کوئی جب کریں گے حق پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے غلط سے ان سے روز کا انتظام کرتے رہے گی. قیامت تک کیا میں شروع کر کے گھر لے لی تھی, اس بات محمد کہا ہم نے آپ کو آئے پایا تو ہم نے منی کر دیا آپ کو. کہتے ہاں کہ ایسی معاملہ قیامت تک چل رہے گا کہ اگر قرآن محتاج ہوں گے اور صحیح طریق پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راجو جی کرتا رہے گا, رہنمائی کرتا رہے گا, ان کی مدد فرماتا رہے گا. منشورم جانے کا وہ بچہ رہتا آئے میں ہم نے آپ کو آئے پایا. ابھی میں وہ کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ہونے کا بھی انتظام کیا ہے جو جی کے راستے میں چلتے ہیں. اس جگہ پر جو ہے اللہ ہماری نگر ہے, اللہ سے ہماری نگاہ, ہم طریقے حق پر ہیں. انشاءاللہ ہم پریشان نہیں ہوں گے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرما دیتے بڑے مدد کا کام کیا ہے. انشاءاللہ 10 روپے پہلے کی آمدنی ارشد تو رہے گی, مجھے 10 روپے دلا دیتے ہیں. محمد کا کہتے ہیں محمد بہت ادا سجا محبت آخر تو خیر نہ کبھی اڑا بولا سو کر مورتی کر محمد آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ آدمی ہو جائیں گے. صرف بات نہیں دولت نہیں بلکہ ہم بولا سو اتنا دے گا کہ آپ آدمی ہو جائیں گے. لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے نزدیک اجزا آئے لاکھ درسوں کی رحمت اللہ ہے. اللہ کے نامت سے نامی نہ ہو عام لوگوں کے نزدیک اجزا آئے سب سے امید والی یاد کریں. حضرت جب ہم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نزدیک اجزا آئے ورنہ سو میں مٹھی کے رقم کا مقدمہ ہے. عام لوگ ندی تو وہ ہے لیکن ہمارے نزدیک ہم اہل بیت کے نزدیک اجزا آئے کیا ہے ورنہ سو میں مٹھی کا رقم مقدمہ ہے. حضور فرمائیں گے میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کوئی میرا امتی یاد میں رہے گا. یہ زیادہ امید کی آئے اس قرآن کی آئے سے زیادہ امید کی آئے یہ ہے بس سو بھی مورتی کرنے کو فیصلہ ہم آپ کو اعتراض دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کوئی امتی میرا جہتا نہیں ہوگا. یہ پھر شادی کر فرمایا وہ ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دیا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اتنا آپ لا کر پہنچا پہنچا دینے رب کا بنا ہے ان نشان کیا کر ہمیں آپ کو کوشل دیا. کوشل تو ہم سب جانتے ہیں ہوں گے کوشل نہرے کوشل ہے نہرے کوشل ہو گئے کوشل جو حضور کو کمالات دیے گئے ہیں اسے ایک گن ہے. کوشل ہو گئے کوشل ایک گن ہے. کوشل کے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دینے کا بھی دیا یہ دینے کا ایسا کافی کہ اب اس کے بعد ہر بڑی کی گنجائش نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ کو مکمل دین دیا ہے. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ دین کی تکلیف کی ضرورت نہیں پھر نبی کی ضرورت نہیں. خاتون نبی ہونے کی ایک بہت بات یہ بھی ہے کہ نبی جو آتا ہے بعد میں ان کو پہلے دن میں جو کمی ہو جاتی ہے ان کو پوری کرنے کے لیے. اب اس دن میں کوئی کمی نہیں رہے گی اس وقت کبھی بھی ضرورت نہ کتاب آئے گی نہ کبھی آئے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فرق دیا ہے اس عمر میں پیدا کیا کہ اب کسی چیز کا انتظار نہیں. پہلی عمر میں منتظر تھی یہ وہ رسائی بتے منتظر تھی کہ ابھی ہمارا دین کامل نہیں ہے. ابھی دین کامل آئے گا ملے گا. ہم لوگ مطمئن ہیں الحمدللہ جو ہم کو دین ملا ہے وہ قابل ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی نبی کی نہ کسی ولی کی نہ کسی دین کامل موجود ہے. لگایا اپنے خود کو کرنے سے ہم کو اس دین کامل کے سمجھنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کی ضرورت ہے, ہم سب کو علم کی ضرورت ہے. علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ علم کی ضرورت ہے سما کی. بہت بڑی بات ہمارے ادب سناتے ہیں علم کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کیا سنو گے تب تو کچھ کرو گے سمجھے نا وہ آکار سنتے ہی نہیں ہے. یہ معلوم ہے سن لیں سب کچھ سن چکے ہو, بہت سی چیزیں نہیں بھی سن رہے ہو آپ سننے کے سب سن چکے ہیں, بہت سی چیزیں ایسے ہو کہ نہیں سنے. ایک آدمی ماں بابا نے کہا بہت بہت آدمی کہا کہ ہمارا شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر آئے ہوئے اب ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے اس بات سے ہم بول رہے ہیں وہ جو مانا ہے تو ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ 7 سال کی عمر میں میں میکو کو امر کروں نماز کا امر کروں اور 10 سال کی عمر میں جا کے ان کو مال بھائی بھی نہیں سکتی. یہ بیان کیا وہ بڑے عالم کے اندر کام کیا بات بیان کیا ہے تو مجھ سے کرتے ہیں کم دونوں یہ تو معلوم نہیں تھا ہم کو کہ 10 سال کے بعد مارو یہ تو معلوم ہے چند کا ابھی تم کر رہے ہم کو کوئی ضرورت نہیں. وہی جواب ہو گیا یہ بہت بڑی غلط والی ہے کہ کسی پیر کے پاس نبی کے پاس ان کو تو کہا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ان کا سدھی کا پوجا ہوئے نہیں کہیں ہے کہ جو ہے گرو سب سب چھ چکے ہیں ان کا سدھی کے سو دے دے وہ عمر تو سن چلا تو انہوں نے انہیں کہا کہ ابھی تو آپ کا رہتے ہیں کہ میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. ابھی وہ آدمی بڑا جہنتا بیان کر رہے تھے کہ 10 سال کے بعد کہاں 10 سال کے بعد لڑکا نہ پڑھے کے نماز کا گناہ کار نہیں ہوگا لیکن اور جب گناہ کار ہوں گے کیوں یہاں پہ یہ نقطہ بیان کیا ہوں من مان لیا دوستوں بہت بڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم وہ علم جو معلم میں معلم بنا کے بھیجا گیا وہ علم جو معلم سلام کو علم اتنا دیا گیا تھا کہ سارے جہاں کے لوگوں کا علم ملا لیا تبھی یہ کتنے برابر نہیں پہنچ سکتا. ہم دیا کا علم اونچے محمد نارائن رسول بنا تھا جو بڑا بڑا رسول جو کمالات رکھتے تھے حضرت سلام سب کمال کے جاننے کمال رکھتے تھے. بہرحال علم کے لیے ضرورت ہے سماج سننا سنو گے سب سے علم آئے گا سنتے ہی سبا. میں پہلے یہی بیان کیا تھا کہ دوسرے کمارے میں سما غائب ہے یہ بیان کیا ہے میں نے دو چیزیں بیان کیا ہے کہ چونکہ دوسرے کمارے میں سما کا اطلاع نہیں ہے کیونکہ عوام اور علماء کا اجتماع نہیں ہے. جب اجتماع نہیں تو سمو گے یہ لڑکے نے ہمارے بیان کیا وہ ہے کہ ہم وہاں بدلنے کی وجہ یہ ہے علماء میں عوام میں کوئی جوڑ نہیں اور الحمدللہ یہاں علماء عوام کو جوڑ رہے اس کی وجہ سے جو دین محفوظ ہے کسی دلیل میں لا کر اور میرا کچھ پر بڑھ کے پڑھائی کرنی جانتی ہے بٹ میں عرب ہے نہیں جانتا ہے یہ بہت ہی حمایت علم کے لیے سب سے پہلے سماج سنو گے تب تو مجھے گونگا سنتا نہیں سر بھی بولتا نہیں یہ بہت زیادہ سماشا سنا جاتا ہے. گونگا کے اندر سما والی کیفیت نہیں ہے اس میں کچھ والی ختم نہیں ہے اس میں اگر سنو گے تبھی بول پاؤ گے. حضور نے پہلے سنا ہے تب اردو کیا ہے سننا سما کے بعد کیا ہوتا ہے بولتا ہے پھر بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے شاہ نے لکھا ہے بڑی کتاب ہے سما پہلے سما بعد ہند اس کے بعد ہم اس بات ہم چار کرنے کے بعد سمجھ آتا ہے. جب سنی ہی نہیں تو تمہیں ایک بار کوئی بہن کی سماج سما اس کے بعد کیا ہے ہند اس کے بعد کیا ہے ہم سمجھو گے اس کے بعد سمجھ ہے اور جب سمجھ ہی غائب ہے تو امر کا کوئی سوال ہی نہیں کر رہا سما فام سما ہند فام اب امر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب یہ کہا تھا سنو اس کو بڑا مسیح اللہ خان صاحب کا ایک پورا رحمت اللہ کا ایک پورا بات ہے اس کو سمجھ ہی پر بات ہے अल्लाह ने फरमाया इसको सुनो अगर तो बहुत मारते थे समय ना पाता ना समाहरण से बातें ना अल्लाह ताला ने हम लोगों ने मौका देखा दिया है सुनने समझने का ये बहुत ही फायदा है अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम सुने भी समझे भी और अमल भी करें सुनता आदमी कभी नहीं कभी उसका असर होता है बात सुनता है कभी कभी उसका असर होता है एक दफा समझ मालिक काम हो जाता है अगर थोड़ा ही नहीं रहेगा कितने बड़े बुजुर्ग हैं इमाम है मशा के इमाम है सिलसिले लक्षण शिष्यत बहुत अहम रूल है लेकिन उनका वाक्य क्या है कि जाकर करने जा रहे थे डॉक्टर इतने में किसी लड़के ने हाजिर है ये आए थे अलम यादी नदी में आप अंतक्ष पूर्व चिकित्सा क्या वक्त नहीं आया अलम अलम यादी नदी में आप अंतक्ष आपको सुना हुआ कि लोग पूर्व खासे बन जाए दाखिल बन जाए क्या वक्त नहीं आया समझे फोन का आना था आ गया दाखिल होकर ध्यान देते जब ये कैफियत पैदा हुई दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया अपनी गुनाह की बातें को कोई याद आ नहीं तौबा किया और तौबा के नवाज में ऐसी है जिनके हुकूम बहुत ही है उसको पूरा करो हुकूमला आज एक बार हाजिर यही है कि तुम करो तौबा करो जो चीजें हुकूमला से छूटी हुई उसको पूरी करो हुकूमे पार्टी के वर्तमान दिन में उसको इतना बच कहा उन्होंने उसको पूरा किया जितने लोगों के डाक से मान लिया था सबको जाकर वापस किया एक आदमी को देने के लिए रुपया नहीं था आपके पास जाके कहा कि भाई मैंने तो सब वापस करना चाहा किया नहीं लेकिन अब मेरे पास रुक जाए देंगे तुम्हारा पास मैं तुम बता माफ करो जो तब माफ नहीं करेंगे हमारे यहां मजबूती करो उसी में करो रानी हो क्योंकि मुखलिस इस बिना पर इसके लिए तैयार हो गए कि हम मजदूरी पर काम करेंगे और उस चीज को हासिल करके उनका कर लगा करेंगे करने लगे काम एक दिन उस बागबान को ख्याल हुआ कि हिम्मत मोहम्मदिया का शख्स है ऐसा काम में तौबा किया है तो उम्मत मोहम्मदिया से बदल जा रहे हैं कि जो सिर्फ दिल से तौबा करता है तो अगर कंकड़ पत्थर को जहां पर देता था तो सुना हो जाता है ये उसे आग माना चाहता है आग माना किसी जोड़ी पर रख लिया साफ पर रख लिया हिजाब ले आओ उसमें रखा कि पत्थर और उसका नदिया घर अभी आ रहा है ले आया तो उसे उठे ले लिया सब सोना चाहिए था उसे फौरन करना पड़ेगा तो कहा कि मैंने सुना है तो उम्मत मोहम्मदिया के कोई शख्स जब सिर्फ दिल से दवा करता है अगर कहीं पत्थर वहां रखता है वो भी सुना रखता है अब इस्लाम की सच्चाई नहीं होगी जो अच्छा मुसलमान मैं जो बुजुर्ग सुनता नहीं ये वाक्य सुना आपने कैसे हुआ और इसी तरीके से जब आदमी दिल की बातें सुनता है तो आदमी कल उसका असर हो जाता है और दिल में जवाब में जो चीज रहती है इस वक्त अगर वो अमल पर नहीं उभारती है कुछ दिन बाद उभारती है बुढ़ापे तक में भी उसको ख्याल हो सकता है कि हम बड़ा बुजुर्ग के खिदमत में गए थे बड़ा बात हमने सुनी थी इस बार को अमल करा सकता है इसे सुनना कभी बेकार नहीं होता है दिमाग में कोई चीज अगर रहे तो आज की तरफ अमल कराए इस बार में समा बहुत समय ना आता सुना हमने ऐसा किया पहले समा है उस पर हिम्मत है याद करता है फिर वह फॉर्म है समझता है फिर ऊपर ध्यान करता है میکنم. این به نفرسون کجاوی زنده ایسی آفت اللہ تعالی کنید سنی معنی سنی کتاب کنید سنی یہ مجرم مجرم کنید جاتے ہیں بالکل گانا پڑھنے کے لیے اتنی باتیں بیان کرتے تھے بزرگوں کی علی کی پٹھان کر وہ باتیں انہیں خوشور کر کے ہو جاتے ماشاء اللہ بچپن جاتے ہم لوگ بھی نہیں جاتے تھے دریا میں ندی پڑتے تھے لوگ کھگڑا رہا تھا لیکن ہم لوگ نہیں لے جاتے تھے لے جاتے تھے کوئی بات ہوتی بہت روکتے تھے لاکھوں لگا مارا سننے سے باتیں یاد رہتی ہیں نقش رہتی ہے دماغ پر آج یہ کڑ مقام ہے اتنا پڑھنا طرح سے دعا بھی کیجیے کہ جو ہم یہ سب چیزیں سن رہے ہیں چن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں سے اصل لینے کی بھی توفیق ہو اور عمل کرنے کی بھی توفیق ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے لیے صرف دل سے آپ حضرات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے مہینوں سے اجتماع ہے اللہ تعالیٰ اس کو کام ہے پھر اٹھنا بیٹھنا نہ ہو کام ہوتا فکر اصلاح ہو فکر اصلاح ان شاء اللہ ایک نہ ایک اصلاح ہو جائے گا اسے کم سے کم مشاعر کر جانے سے فکر تو پیدا ہوتی ہے اس فکر کا اثر ان شاء اللہ آئے گا ضرور آنا ہوگا یہ کتابیں بزرگوں نے لکھی ہیں بہت سی کتابیں ہیں ہم نے یہ کتابیں لکھی ہیں تحصیل سارے کی ان میں بہت سی ضروری چیزیں ہیں نگر کیا ہم ان شاء اللہ اسے کو چلائے کر چلایا بھی بہت چیزوں کو آج بھی چاہ رہے ہیں سنا اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں بہت اوپر دس کا یہ نما کا یہ ہے اردو پر نفس کے دھوکے سے بچتا ہے بہت ضروری کھانا کھاؤں کا مقصد یہی ہے نما کا ہے جو تصے نفس میں موہن ہے اس میں یہ ہے کہ اردو پر نفس کے دھوکے سے بچتا ہے اپنے کو پسند ہے اردو میں اپنے کمال پر نظر رکھنا نہیں وجوب ہے اپنے کمال پر اللہ نے دیا تم کو کمال ان کی وجہ سے خود پسندی مقرر ہو گئے دوستوں کو تنیز میں لے بدلا کے تم دے جاؤ اس بنا بہت رہا فرمایا اللہ تعالیٰ سے پر آپ رکھوں آپ کو وہ آر نہیں سکا تم اپنے کو مقصد پسند کرو کہ میری تلاوت کیے ہو ذکر کیے ہو اپنے کو مقدر سمجھ تمہارے جیسے سے بہتوں نے تلاوت کی ہوگی بہت سے لوگوں نے تسلیات پڑھا ہوگا اور بات ہے کہ بات پہنچے ایسے ہیں کہ لاکھوں تازے سے مان لینا پڑ رہا ہے تم کتنا پڑھے ہو سو پتا دو سو پتا ہے اس کو بدلنی علاوہ کرتے ہیں اپنے کو کم سمجھو اپنے کمال سے دعویٰ نہ کرو یہ بہت سب سے زیادہ مجھے چیز اس طریق میں دعوی کمال ہے سب سے مجھے جتنے صوفیاں سب سے مجھے چیز مجھے سبھی ایسی ہے اپنے کمال کا دعویٰ یہ بہت ہی مجھے چیز ہے جو یہ کسی طریقے پہ پہنچ جائے کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے قابل ہیں کیا فرماتے ہیں ان موہ طرف ہو رہے تب بھی ہے نہیں انل مو طرف ہو رہے اص ارب اثر تھی اور پہلے ایک اتحاد ہوگی یہ اللہ میں اپنے گناہ کا اعتبار کرتا نبی طرح انل مو طرف ہو بے تب یہی نکلتا انل میں اپنے گناہ کا اعتبار کرتا ہوں کمال پر نظر رکھنا یہ بے کمالی کی ذریعہ ہے نقش کی بات ہے کمال جیسے اللہ کے لیے دیدار چاہتے ہیں اللہ محمد اللہ سب سے بڑا ہے اور اپنے بڑائی کا بھی اعتبار رکھتے ہو فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر بات کرتا ہوں اس کے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ تعالیٰ نے بٹ محبت ڈالا ہے تاکہ کبر کی نبی ہو جائے, ابدیت آ جائے, آجدی آ جائے. یہ چیز وہاں بہت زیادہ مظلوم ہے, محموم ہے, اور اس کے بہت زیادہ کی بات ہے. اور آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آجدی میرے لیے فخر بڑائی نہیں ہے, الکبر فخر اور اج تو فخر اپنے کو آج سمجھنا کم سمجھنا اللہ کو پسند. جس نے دعویٰ کیا اللہ کو پسند نہیں اس کو گرا لیتا ہے. فرما کہتے ہیں جس نے بھی دعویٰ اس طریقے کیا ہے ان کی گردن کو اللہ نے توڑ دیا ہے. جس نے بھی اپنے دعویٰ انانیت دعویٰ کمال بہت برا ہے, ہم سب میں ہو سکتا ہے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, علم کے کسی درجے میں پہنچو, اپنے کو کمتر سمجھو اسی میں پڑا ہے, مال کے کسی درجے میں پہنچو اپنے کو کم سمجھو اسی میں پڑا ہو, یہ لکھ رہے ہیں بہت چلتے ہیں. اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو, تقوا والوں کو بڑی خوب جانتا ہے کون متقی ہے کون رہے گا کوئی نہیں. ہم نے کتنا تقوا حاصل کیا ہے, ہم اپنے طور پر کچھ سمجھے اپنے کو نہیں, اللہ بھی آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں. اللہ ہمارا سمجھنا اپنے تمام کا دعویٰ کرنا ہمارے لیے یہ نہیں دیتا, اللہ ہی ہمارے گوالوں کا لوگ دلوں میں ڈال دے یا کوئی ہو سکتا ہے, لیکن تم نہیں کر سکتے کہ میں بڑا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حضرت عائشہ ہے کپڑا اچھا پہن گئی تھی, کہا یا رسول اللہ کیا یہ کپڑا اردو والا ہے کبر والا ہے؟ فرمایا آشا نہیں, یہ اچھا کپڑا نہ برا کپڑا پہننا برا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دلی کرنے سے برا ہے. سبھی کو والے سبھی ہو سکتا ہے کپڑا اچھا پہن لینا یہ برا نہیں ہے, لیکن دوسروں کو اس وجہ سے دلی بننا اس کا کپڑا خراب ہے یہ برا ہے. پورا قریب ہوں سمجھا بھی گئے آشا کو بھی بہت آج نے کچھ کر دیا اسی کو وجہ ہے. پر مایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر لگائے جائے تو وہ بھی گلا ہو جائے, بہت مشہور ہے جدا حضرت عباس نے پوچھا ہو گیا کہا میرے بھائی میں ابھی چاہیے پہنچ گیا ان میں بھائی کے معلوم ہے کہ اپنے دسم پر نماز کرنا ہے یہ جاہلیت کیا نماز کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں طریقے مانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریقے ہاتھ پر رکھے. ہم بتا رہے ہیں تقوی والوں کو ایک نفس کے ایسی چیز سے تعریف کرتے بنا فرمایا جو اس کی پاکی ہوئی اور سلاح ہو جائے اپنی ایسی تاریخ کی تعریف کرو ایسی کہ جس سے تمہاری پاکی دلی معلوم ہو تمہاری بڑائی معلوم ہو جیسے نہیں اللہ میں تو اپنے غلام کا احترام کرتا ہوں. نبی جب کہہ رہا ہے جو معصوم ہے بھی یقین معصوم ہے ہمارے عقیدے میں بھی وہ معصوم ہے خود اپنے کو کیا کہا اگر مسلم غریب اگر مو طرف بدلگی اص الگ کو مصرف کر سی وہ آپ کہیں میں لے گی کہ ہم نے میری زمین غریب یہ اللہ میں اپنے غلام کا احترام کر رہا ہوں الگ مو طرف بدلگی اصل کو مت سمجھ جیسے جیسے مسکین مانگتے ہیں کسی چیز کو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ ہے تاریخ والا سنت والا تاریخ یہی ہے اپنے کو جتنا گزراؤ گے وہی اللہ بنایا گیا جس نے نکالا اپنا نام اپنا نام پریشان ہم تو اب نہیں کا بتا سکتا من تو مانا نام اور نشان نکا بیٹھا ہے بھائی صاحب فرماتے ہیں میں جو نام اور نشان مٹا بیٹھا میرا بڑا دیا کسی نے ماں محمد دروازہ بہت کہتے تھے میں تو اردو خرائے ہوں کسی سے جملہ میں نہیں چلا تھا سب کچھ ہوا تھا مولانا کو ایک گالی دے دیتا تھا کبھی آج کا جواب نہیں ہوتا کیا کیا ہمارا کے ساتھ میں اپنا کہانی کرتا مجھ سے چڑھایا جا رہا کسی سے نہیں کہا کہا بھی مجھ سے کہا پانی توڑ دیا گیا نہیں کبھی کسی سے پتا ادھر سے کوئی بات کا ہے کبھی خود ان سے بجلی میں بیٹھے لیکن آج میں نہیں تھا کیا مارا میرے متعلق پتا نہیں یہ بات کہی ہے لیکن میں کچھ کہوں گا اگر کہوں کہ اسے بھی برا ہو جائے بس ختم ماں ختم اتنا کر میں اگر کچھ کہوں کہ اسے بھی بزرگوں نے برداشت کیا ہے گالیاں سنی ہیں جو ستر سے دیکھنے کیا دیکھو پاس پاس پچا یاد آ گئے یہ بڑی بات کیسا ہوا جو لوگ ستر سے دیکھنے کیا دل کے پاس پاس احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا مجھے بہت پسند ہے لیکن سارے دعا دیا ہے جو لوگ ستر سے جو لوگ ستر سے دیکھنے کیا دل کو پاس پاس احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا اچھا جو لوگ ستر جو لوگ ستم سے جتنے کی جاتی کو پاس پاس ہم نے اس کو بھی سہ دیتے یہ طریقہ بنا ہے یہ طریقہ بہت بڑا طریقہ یہ پیام کچھ ایسا ہے سکون دے سکتا ہے یہ تو اخلاق کا حال تھا ان کے دل کا حال دیا پیام کچھ ایسا سکون دے سکتا ہے گیا میں بہت گلستہ کے سارے افسانے تب بول گیا گلستہ میں جو افسانے ہیں جاڑیوں میں ذکر کرتے دیا پیام کچھ ایسا سکوت ایسا ہے کہتے ہیں سمجھ لیتے ہوں گے دیا دیا پیام کچھ ایسا سکوت ایسا سہارا کے سکوت نے تنہائی نے ایسا ایسا کیا حالانکہ گانے بجانے سے آدمی کو چھوٹی ہو وہاں سکوت ہے سکوت سے ان کو اوپر جا گیا دیا پیام کچھ ایسا سکوت ایسا ہے گیا میں دور گلستہ کے سارے افسانے ہمارے شیر بہت سنگھات دیا پیام کچھ ایسا سکوت ایسا بہت سندر شاعر وہاں علی گڑھ میں سب سنتے تھے یہاں تک باقاعدہ مجھے جلدی تھی حکیم اختر رہتے تھے مجھے کرتے تھے آپ کا گھر کر کرتے تھے میں بھی کبھی میرا جانے نہیں جا پڑتا میں تھوڑا سا مجھ کو خود حضرت کر رہے تھے آپ جائیے آپ کو بہت کام کرتا جائیے میں بہت اچھا ہوتا میں بہت کام اچھا ہم کی مت اچھا ہوتا مولا محمد احمد صاحب مولا گائی گھر صاحب سب کو بیٹھتے تھے ارے باپ مورتی صاحب بھی رہتے تھے مورتی محمد حسن صاحب بھی رہتے تھے میں وہی وہ بھی رہتے تھے لیکن مجھ کو کبھی اتفاق نہیں پڑا وہاں جانے کا دیا پیام کچھ ایسا سکون کے ساتھ لگا ہے گیا میں پور گلستہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے ناکام کوئی ایسے وقت پر لوگوں کو ہونا چاہیے نا سب لوگ ہم کو کچھ کرنی پڑے لیکن چاہتے ہیں کہ تب رہے لوگ کچھ حال پیدا ہو کہ ان سے منع تو نہیں ہے حال پیدا کرنے کے لیے کچھ اچھا رکھنا ہے تو کوئی حال نہیں حضرت ہمارے جنگل میں چلے جاتے تھے کھا جاتا وہ جا کے اچھا ہے دیا کچھ ایسا سکون دے سارا دیا بھول گلستہ کے ساتھ برباد ہیں تقویٰ والے کو وہی ڈوب جاتا ہے کیا کہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز کی تعلیم کرنے سے منع فرمایا جو اس کی باقی دلی اور سراہ عطا کر اپنی پڑھائی اپنی اچھائی اگر موت کر ہو گئے نبی کرے اگر موت اندر اگر موت میں اپنے گناہ کا خیال کرنے پا رہا حضرت معاشرہ کی جاتا ہے ایک مہینہ کوئی رمضان نے اس پر بات کیا ایک پورا اس پر کہ وہ چھپری کتاب یہ تو اپنی ضرور کے نام کیا بہت بہترین کتاب ایک پڑھواتے ہیں تقوی کا محض ہے تقوی کی جگہ کرسچن کو غیر خدا کی آمیزی سے جاننا ہے تو بدلنی گل کا ہے رب العالمین ہے اللہ ہر جگہ میں جانت ہے غیر یہ عقل کو نہیں جانتا ہے کہ پوری غیر اس طرح ہے اللہ ہی اللہ کا نام ہے اسی کے تحریر اور اسی کے تحریر کے لیے آدمی کو نہیں روکا جاتا ہے کل وہ ہمارا غرض سے نکل کر کے اللہ تعالی نے ہر چیزوں کا مرکز بن جائے مرکز بن جائے اور اللہ کو خوب علم ہے کہ کس میں تک پڑا ہے اس لیے بھی اس سے منع فرمایا کہ تعریف اردو کے دخول کا اور اپنی تعریف کرو گے تو اردو بنے گا اردو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خوبی پر نظر ہو جائے جو آواز کو ظاہر کرنے والا ہے اپنے آواز کا خوبی کا ایک دن اچھا ہے نہیں کتنی آواز کرو اس کے اندر کمی کا احساس ہو اللہ کے مناسب جو عمل تو ہم نہیں کر پائے اس کے اندر کمی رہے گی اس کے اندر نقص رہتا ہے نقصان اپنے نقصان کو دیکھنا یہ کمال کیا ہر وہ شخص جو اپنے ہر کے لکشے پیش آ دیے تو شراب پورے اس سے پارے خود و اسپتال جسے اپنے کمی کو دیتا ہے اسے گھوڑے نے بہت تیز راستے ایسے راستہ طے کر دیا اور جسے اپنے کمال کو دے کر دیا ہر کے لکشے پیش آ دیے تو شراب سورج سے پائے خود و اسپتال وہ نمے پروت پسوے تو جلا وہ گھمانے میں میرا سننا کمال وہ اللہ کی طرف ادھر سے نہیں بڑھ رہا ہے اپنے مطلب کمال کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بڑا ہوں بندہ کہ میں بڑا ہوں تو اپنا کرنے لگا اللہ گرا کی کمائی سے اللہ کی فضیلت کے سامنے اپنی عظمت کا اس سے ہے یہ دعویٰ مٹا کرنے والا ہے ہر کے لکش بے شاہ دین و شراب پورے اس سے پارے ہوں جو اسپتال وہ نمی پر بسوئے دو جلا وہ گھمانے میں برف سترا کمال اپنے مطلب کمال کے علاوہ کرتا ہے سر سے گرتے ہی چلا جا رہا ہے وہ بڑے بڑھتا ہے سر بہت سے لوگ بزرگوں کے رہتے ہیں کمال کا دعویٰ چھپائے جاتے ہیں جہاں سے مر جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے کو جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بن نہیں دیتا ہے ان کا سلوک طلب ہوتا ہے کمالات حاصل کرتا ہے جو اپنے لیے دیے دیا جاتا ہے کسی کو علم کا دعویٰ ہے کسی کو عبادت کا کسی کو ذکر کا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس نے مٹایا اپنا کام نشان ہفتہ بھی کا مناسب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بڑا دے یہ معلوم بہت ہم کو دیتے ہیں کیونکہ یہی سنائی نہیں دے رہی ادر کیا بھی یہ تھے اٹھا بھی یہ تھے جس کے یہاں گئے اس کے یہاں یہی سب پوچھنا ذہن بھی ہے کچھ عمل کرنے کی کوشش کیا لیکن کامیابی نہیں ہے تو آپ نے عمل کی کوشش کیا اپنے کو مٹانے کی صحیح اخیر تک ہونا چاہیے اخیر تک اپنی اصلاح سے اپنے آپ نہیں ہو سکتا لکھا علماء نے لکھا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھو اخیر میں جہاں کامل ہو گئے بلکہ اپنے نقصان کا استعمال کرو تو بڑھو کی ترقی کرو گے اور جہاں جس درجے میں جا کے اپنے کمال کے دعوے کا تم کو علم نہیں ملا ہوگی اللہ نے بڑا میرا اللہ کا نام سب کو بہت بڑا پڑتا ہے بہت کم جگہ اچھے مرتے ملتے ہیں اچھا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی طرف کی بات ہے انتہائی دیشی کی بات ہے آپ جانتے ہیں کہاں ہے سب عمر ہے ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہنچایا وہ گمان کے انسان کا یہاں ہے حضرت کو ہمارے کے پاس سمجھ نہیں آتا کہاں جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کو محبت ڈال دی ہے اپنے دلوں میں مشکل یہ ہے اور ہم نے عزت کے ساتھ رکھا 30 سال ہو گیا اس عزیز سے تم درمیانی بھی کبھی آتا ہوں عزیز یہ آپ لوگوں کی انتہائی محبت لینا ہے اور یہاں شبت کی بات ہے جہاں کو عزت کے ساتھ یہاں رکھا عزت جو ہے بتایا मोहसिन साहब और बुलाने पर पूछ जाते थे, मोहसिन साहब पूछ जाते थे तब वो दावत देते थे आने के लिए, ये नहीं कि असर मिल जाए नहीं, मोहसिन साहब बुढ़े आदमी पूछ जाते थे, ये लोग भी रहते थे वहां जाके दावत देते थे आने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी कमाई तो उनकी बात नहीं, बोले उनको क्या कहते हैं आ जाते हैं आ जाते हैं हमारे लिए वहां जाते अल्लाह ताला मोहसिन साहब को जता है उनके मुतमीन जो है वो भी अल्लाह मोहब्बत का मोहब्बत बताते हैं, आप हजरात भी तशरीफ लाते हैं अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को अजय अजीम अता फरमाए, और सबसे बड़ी चीज खानकाह की क्या है कसरत अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, यही जब वासिंदा ने अपने घरों में जिक्र का माहौल रखी, इज्तमाही जिक्र हो जाए मस्जिद में हो जाए कुछ न कुछ इसका जिक्र, हर शख्स को इजाजत दे दिया कि जिक्र की माहफिल मजलिस कायम कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि खानकाह का नाम भी जब आया तो लोगों की जानता नहीं है, अब देखिए कई जगह खानकाह थे इस घर में हमारे लड़के से आए हैं, अब यहाँ हो गए बड़ौदा में वो खास आने वाले हैं, और जिस तरीके से यहाँ गया बड़ी बड़ी बहुत ही खानकाह है, माला एक बार कहते हैं मरकर खानकाह से नाम ही नहीं आता है, और खुद मोहसिन साहब ने मुझसे कहा है माना मगरी बात शुरू रहता हमारे गांव में चलो खानकाह चलो खानकाह, मैं कहता नहीं जाता ये औरतें खानकाह खानकाह करी हम भी नहीं खानकाह में जाते थे, तो खानकाह का वजन हो गया है और आप इसको कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बहुत ही ना उम्मीद हो गया देखा होगा मैं, लेकिन इस प्रकार के सामने जो सुविधाएं कर रहे हैं अल्लाह तारा मुझे भी जिस तरह में कि आप लोग देखता रहूँ और अल्लाह तारा इस तरीक को काम रखने की सभी को जरूरी अपनी इसलाह बहुत जरूरी है, सबसे अपनी इसलाह की फिर बहुत जरूरी है, अपनी भी इसलाह रहेगी इंशाला इसके बरकत पूरे सूबे में पूरे मुल्क में इसके बरकत जाएगी, ये खाका मतलब पूछते भी रहते हैं मुझे गया मैं मोहम्मद और अलमद जाते हैं आप खाका कैसे चलाते हैं, और पूछा खाका कैसे चलाते हैं मेरे पीढ़ी से जैसे तो आप पूछते खाका कैसे चलते, मैंने कहा वही जैसे आप चलाते हैं कसरत जिक्र महूचने उन्होंने खाका की बुनियाद जिक्र कसी करो लेकिन अखलाक को पूछो वजू नहीं होना चाहिए खुद जाके अमल नहीं होना चाहिए किब्र न होना चाहिए, माना बहुत सोचिए गांधी के नीचे नतीजे चला रहे मोहसिदी का भी पूछा करते थे मां कैसे गंगा जगह कोई मारा आदमी अगर होता है कि मुझे बहुत खुशी है कि गुजरात में आपके जरिए से काम खान का चल रहा है, मां आदमी अगर हर भी बोलू बारहवीं तमाम बुजुर्गों की साइदा चाहते हैं दुआ कीजिए कि अल्लाह तला इस काम को जारी रखें, मैं सबको समझता हूँ अलहमदिल्ला सबके अंदर अलहमदिल्ला इसकी अहमियत तो आई गई है जरा सा कोशिश से सब कुछ बन सकता है, अल्लाह की दुआ कीजिए इससे ज्यादा नहीं कर सकता महबूब है वो करीब है माशाला अब्दुल्ला और अल्लाह भी आते हैं पूरे सरकारी में थे अब्दुल्ला मुस्तकिल माशाला रहते थे मरीज बच्चे भी इन चीज़ों से आप लोगों से मानुष हैं जगह से मानुष हैं काम से मानुष हैं अल्लाह उन लोगों से भी ये काम दें, बल्कि हम सब अपने उस समय हाजरीन से इस सिलसिले को बाकी रखने की बगैर किसी अखबार के किसी जगह के बाकी रखने की सही है अल्लाह आप सबको जो मिलते हैं अल्लाह तारा जो रहते हैं दिनों से रहता कोई गलती हुई हो अल्लाह कोई कमी रहती हो अल्लाह उसको माफ फरमाए, और जो हजरात आए खुलूस के साथ आए और सभी आए खुलूस के साथ यहाँ बेखुलूसी का उनको शुभा नहीं होता, सभी मोहब्बत से आते हैं सभी मोहब्बत करते हैं, इस वजह से मुझे इसका बड़ा फख्र है कि इतने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं اللہ سب کو اسی جگہ خیر محمد فرمائے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, ہر کسی کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے, ہر کسی کے فتنوں سے حفاظت فرمائے. دین پر کامل دین پر ہمارا عمل ہوتا رہے اور اللہ کی درستگی ہوتی رہے. ہمارے اس طریق میں کبر نہیں ہے, دعویٰ نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. یہ چیزیں ہر فرد کے اندر آنا چاہیے, مردوں میں بھی اور عورتیں بھی سنتی ہیں. ان کے اندر بھی جو چیزیں خرابیوں کی ہیں بدل, اللہ ان سب کو اسے نجاتے کو لیے کیا اللہ اس سے مجلسوں کو جو ہوئی ہیں قبول فرما اور اپنے خود و طرف سے اس کے نفر کو عام مقام فرما. رب بڑا نفر پر مل جائے ان کا سمجھ برحمت کیا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.